tana muona hey andira bavuna nguro etijima abangana saluva hey atiya tambala emzuru mayana zimitsuzo amari moni sura siwala umfani sana ngora mzuri sai sai adangiya naroni ha sukuti tombala yanuskuna muona rohona zisize na makini he ma ukuna mitana na hilala wa mimora lewa yehe yanuskuna muona rohona zisize na makini he ma ukuna mitana na hilala wa mimora lewa Simpara Neona wagina Simfa nisa Ada ada kashinji impara Tiskia tisi wona mana Wami zungwa nyora Wami titozi ala ukana Iniskandra Nambi wadi half mana Wami stawa toma Nambi wadi half Tasuku titolisha Nyangus kuna muona Roho nangu Tisi tena makini Hey Ma ukuna mitana na hilala wa mimora lewa yehe yanguskuna muona roho nangu zisize na makini he ma ukuna mitana na hilala wa mimora lewa yehe dans mon cœur y'a que elle ma ukuna mitana ma tête y'a que elle ma ukuna namitana dans mon cœur y'a que elle ma ukuna namitana ma ukuna namitana y'a que elle wa mimora lewa nanguskuna muona roho nangu zisize na makini hey ma ukuna namitana na hilala wa mimora lewa yehe yanguskuna muona roho nangu zisize na makini hey ma ukuna namitana na hilala wa mimora lewa yehe zisize na makini hey mi morale wa yehe yeah.